Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Με SMS γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Μας παρακολουθείτε ζωντανά και από το ημεροδρόμος.gr. Από το YouTube του ημεροδρόμου. Μπαίνετε στο YouTube ημεροδρόμος και κάνετε εγγραφή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας, ο Νίκος Μπογιόπουλος. Λοιπόν, σήμερα είχαμε στη Βουλή συζήτηση για το θέμα του πολέμου. Μίλησαν οι πολιτικοί αρχηγοί, μίλησε βεβαίως ο Πρωθυπουργός, ο οποίος Πρωθυπουργός εμφανίστηκε στο βήμα της Βουλής και μόνο κονκάρδα του ΝΑΤΟ δεν φορούσε ο κύριος Μητσοτάκης. Μίλησε με πάθος νατοϊκού ηγέτη για όλα αυτά τα οποία εξελίσσονται στην Ουκρανία. Μας ξαναθύμισε το δόγμα νίκομεν εις τη Δύση. Διατράνωσε ο κύριος Μητσοτάκης μάλιστα και βροντοφώναξε, πρέπει να σας πω, υπέρ της εγκληματικής πολιτικής της κυβέρνησής του, της επιλογής του για στρατιωτική εμπλοκή της χώρας στον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία. Ο κύριος Μητσοτάκης καυχήθηκε, όπως ακριβώς σας το λέω, καυχήθηκε για την παράταξή του που συμμετέχει στην σύγκρουση, ναι και στρατιωτικά, όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Ο Λιβανωτός του ΝΑΤΟ από την πλευρά του Πρωθυπουργού συνοδεύτηκε και από ιστοριοδυφικές αναφορές, γιατί ξέρει και ιστορία ο κύριος Μητσοτάκης. Του τύπου ήταν αυτές οι ιστοριοδυφικές αναφορές: είμαστε πάντα με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, το ίδιο κάνουμε και τώρα, ισχυρίστηκε. Γι' αυτό το πάντα με τη σωστή πλευρά της ιστορίας θα τα πούμε στη συνέχεια. Το ίδιο κάνουμε και τώρα, λοιπόν, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, δηλαδή είναι στην σωστή πλευρά της ιστορίας. Για να το τσιμεντάρει δε αυτό, υπενθύμησε και εκείνο το πάλε ποτέ που σας έλεγα προηγουμένως, το ανήκομεν στη Δύση του Κωνσταντίνου Καραμαλή, για να προσθέσει και τη δική του εμβριθέστατη πινελιά ο κύριος Πρωθυπουργός: είμαστε κι εμείς Δύση, όπως είπε. Από γεωγραφία σκίζουμε. Και βέβαια τώρα αυτή η πολιτική εικόνα του κυρίου Μητσοτάκη ως νέου εθνάρχη που διαλέγει πλευρά είναι το λιγότερο που μπορεί αυτή τη στιγμή να απασχολήσει, καθότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Και είναι πολύ σοβαρά γιατί ο πόλεμος που κήρυξε με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία απειλεί να πάρει απρόβλεπτες εξελίξεις, και όμως η ελληνική κυβέρνηση στέλνει όπλα, βάζοντας την Ελλάδα και το λαό της σε επικίνδυνα μονοπάτια. Όταν λοιπόν ο Πρωθυπουργός δηλώνει ανοιχτά ενισχύουμε την Ουκρανία και στρατιωτικά, τότε αυτή η εικόνα αποκτά μία άλλη διάσταση. Ο κύριος Μητσοτάκης στην προσπάθεια να δικαιολογήσει την κυβερνητική, πώς να την πούμε τώρα, νατοφροσύνη, έτσι δεν το λένε, νατοφροσύνη, δεν το λένε αυτό, επιδόθηκε και σε λογοκοπίες, βέβαια, λογοκοπίες του Συρμού. Τις παρακολουθούμε όλες αυτές τις μέρες από αντικειμενικούς και εμβριθέστατους αναλυτές. Λογοκοπίες του τύπου «δεν χωρούν ίσες αποστάσεις», έτσι ισχυρίστηκε, καλώντας στην ουσία τι? Καλώντας τον ελληνικό λαό να επιλέξει ανάμεσα σε ληστή, να επιλέξει ανάμεσα σε υπεριαλιστικό κέντρο. Και βεβαίως το κέντρο το οποίο λατρεύει ο κ. Μητσοτάκης είναι γνωστό. Είναι το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχουν διαμορφώσει κυβερνήσεις μαριονέτες και με φασιστική στήριξη στην Ουκρανία. Σε μια δε έτσι ανιστόρητη επιχειρηματολογία επιπέδου Twitter, ο κ. Μητσοτάκης προφασίστηκε πως η προθυμία του απέναντι σε Αμερικάνους και ΝΑΤΟ προκύπτει από την έγνοια για το καλό των εθνικών δικαίων. Εμείς, είπε ο κ. Μητσοτάκης αναφερόμενος στην Κύπρο και στο Αιγαίο, δεν μπορούμε να στεκόμαστε αδιάφορα σε κάθε αυταρχικό ηγέτη που θέλει να ζωγραφίσει από μόνος του τα σύνορα. Και πρόσθεσε πως αν δεν δείξουμε αλληλεγγύη σε μια χώρα που δέχεται ένοπλη επίθεση, με ποιο ηθικό ανάστημα και πώς θα ζητήσουμε αύριο, αν χρειαστεί, αλληλεγγύη από τον δυτικό κόσμο. Αυτό ήταν το ερώτημα το οποίο έθεσε ο κύριος Μητσοτάκης. Και βέβαια τώρα γελάει και το παρδαλό κατσίκι όταν ακούγεται η λέξη αλληλεγγύη, και αυτή συνοδεύει σχέσεις της Ελλάδας με νατοϊκούς συμμάχους και με ευρωενωσιακούς εταίρους. Γιατί αυτή την αλληλεγγύη την έχουν επιδείξει οι σύμμαχοι και οι εταίροι πολλαπλώς. Την έχουν επιδείξει, τη δείχνουν κάθε μέρα οι σύμμαχοί μας με την αποδοχή της κατοχής της μισής Κύπρου από την Τουρκία, για να μην πούμε τίποτα άλλο. Ποια λοιπόν αλληλεγγύη είναι αυτή που δείχνουν οι σύμμαχοι με τις διαρκείς παραβιάσεις στο Αιγαίο από μια άλλη συμμαχική κι αυτή, στο ΝΑΤΟ δύναμη, την Τουρκία. Α, μην ξεχάσετε ότι ο κύριος Μητσοτάκης, επειδή είναι και ειλικρινής, έστειλε ήδη το λογαριασμό. Για την ακρίβεια, σας τον έστειλε το λογαριασμό. Για την ακρίβεια, μας τον έστειλε το λογαριασμό. Γιατί όσον αφορά το λογαριασμό, φρόντισε και αυτό να το ξεκαθαρίσει ο κύριος Μητσοτάκης. Πού θα πάει ο λογαριασμός όλης αυτής της ιστορίας? Στο λαό θα πάει ο λογαριασμός. Η ακρίβεια, οι ανατιμήσεις, η ενεργειακή κρίση που θα επιδεινωθεί, ξέρετε πώς το περιέγραψε όλο αυτό ο κύριος Μητσοτάκης? Είναι, λέει, το προσωρινό τίμημα που θα πληρώσουν οι ευρωπαϊκοί λαοί. Αυτά ήταν τα λόγια του. Α, ναι, ψιλοτσακώθηκα λίγο και με τον κύριο Τσίπρα, σε χαμηλότερους τόνους από ό,τι συνήθως, διότι ο κύριο Τσίπρας διαφώνησε με την αποστολή στρατιωτικού υλικού. Τώρα βέβαια θέλω να θυμίσω ότι ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος διαφώνησε με την αποστολή στρατιωτικού υλικού στην Ουκρανία, είναι αυτός που επί των ημερών του δόθηκαν στο ΝΑΤΟ, καλά η ανανέωση της Σούδας. Αλήθεια, τι πιστεύει ο κύριος Τσίπρας, ότι η Σούδα είναι τουριστικό γραφείο? Δεν το ξέρει ότι είναι βάση υπεριαλιστική, αμερικανονατοϊκή? Επίσης, επί των ημερών του κυρίου Τσίπρα δόθηκε βάση για τους Αμερικάνους και το ΝΑΤΟ στην Αλεξανδρούπολη. Όταν την έδινε ο κύριος Τσίπρας τη βάση στην Αλεξανδρούπολη και τη βάση στο Στεφανοβίκιο, στη Λάρισα, τι ακριβώς πίστευε ότι θα κάνουν αυτές οι αμερικανονατοϊκές βάσεις εδώ στην Ελλάδα? Προφανώς, φαντάζομαι, συνδυαστικά με εκείνη τη δήλωση που είχε κάνει όταν επισκέφτηκε τον Τραμπ, ότι ό,τι κάνει το κάνει για το καλό ο κύριος Τραμπ, θα φαντάστηκε μάλλον ο κύριος Τσίπρας ότι οι νατοϊκές βάσεις που ο ίδιος έδωσε στους Αμερικάνους, μετατρέποντας την ελληνική επικράτεια από πάνω μέχρι κάτω σε προγεφύρωμα του ΝΑΤΟ, θα ήταν μάλλον για καλό σκοπό. Βέβαια δεν το ψήφισε, άφησε το Μητσοτάκη μετά να την ψηφίσει τη συμφωνία που έκανε ο κύριος Τσίπρας. Ακούσαμε λοιπόν σήμερα στη Βουλή ότι η Ελλάδα έτσι όπως τη θέλουν οι εκάστοτε κυβερνώντες της, έτσι, λειτουργεί λοιπόν αδιατάρακτα ως υπερασπιστής του διεθνούς δικαίου. Αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία προτασούλα. Βέβαια, από το λειτουργούμε αδιατάρακτα ως υπερασπιστές του διεθνούς δικαίου, θα αλλάξετε δύο λέξεις. Θα βγάλετε το υπερασπιστές, θα το κάνετε υπασπιστές, και το διεθνούς δικαίο θα το κάνετε ευρωατλαντισμός. Όντως, λειτουργούν αδιατάρακτα ως υπασπιστές του ευρωατλαντισμού. Είχαμε λοιπόν ένα ρεσιτάλ προθυμίας, είμαστε πρόθυμοι σύμμαχοι. Δεν είχε πει ο κ. Μητσοτάκης όταν είχε επισκεφτεί τις ΗΠΑ? Είχαμε ένα ρεσιτάλ προθυμίας λοιπόν από την κυβέρνηση, και προσέξτε, ο κ. Μητσοτάκης είναι τόσο πρόθυμος σύμμαχος των Αμερικάνων που έφτασε να ανακοινώνει στη Βουλή ότι πήγε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ζήτησε, λέει, εξαίρεση από τους προϋπολογισμούς των εθνικών κρατών και από τους ελέγχους που κάνουν οι ευρωενωσιακοί σε ό,τι αφορά τους προϋπολογισμούς των εθνικών κρατών, την εξαίρεση των εξοπλιστικών δαπανών. Δεν έχει πάει ο κ. Μητσοτάκης να ζητήσει καμία εξαίρεση για τις δαπάνες, ας πούμε, για την πανδημία. Δεν έχει πάει να ζητήσει καμία εξαίρεση για να υπάρχουν δαπάνες για την ενίσχυση της υγείας. δεν μας ανακοίνωσε ότι πήγε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ζητήσει καμιά εξαίρεση σε ό,τι αφορά τις δαπάνες για την ενίσχυση των νοικοκυριών, σε ό,τι αφορά την ακρίβεια, σε ό,τι αφορά το ρεύμα, σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο, σε ό,τι αφορά τη φτώχεια. Ανακοίνωσε όμως στη Βουλή ότι πήγε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ως καλός εταίρος και κυρίως ως καλός σύμμαχος στο ΝΑΤΟ ζήτησε την εξαίρεση των εθνικών κρατών από τις εξοπλιστικές δαπάνες και από τους ελέγχους των ευρωενωσιακών προϋπολογισμών. Είμαστε λοιπόν μπροστά σε μια κατάσταση, επαναλαμβάνω, ενός υπεριαλιστικού πολέμου, ενός μακελιού, μιας τραγωδίας που εξελίσσεται αυτή την ώρα στην Ουκρανία, και αυτοί οι οποίοι θέλουν να διαλέξουμε ληστή, αυτοί οι οποίοι θέλουν να διαλέξουμε, γιατί ήδη έχουν διαλέξει υπεριαλιστικό κέντρο, μας κάνουν και ιστορικά μαθήματα. Μας λένε δηλαδή ότι είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Ακούστε λοιπόν τώρα τι λέει η ιστορία, διότι η ιστορία όντως έχει γραφτεί, και κοιτάξτε πώς την μεταχειρίζονται αυτοί οι οποίοι υποτίθεται ότι τοποθετούνται απέναντι σε μια αναθεωρητική δύναμη. Ποια είναι αυτή? Η Ρωσία. Μάλιστα. Προσέξτε τώρα πώς αναθεωρούν αυτοί, ή προσπαθούν μάλλον να αναθεωρήσουν την ιστορία. Το 1919 το ελληνικό κράτος έστειλε 25.000 στρατιώτες στο ουκρανικό μέτωπο. Ο Εθνάρχης το έκανε αυτό, ο Βενιζέλος. Το αποτέλεσμα ήταν 400 να γυρίσουν σε φέρετρα και 657 να γυρίσουν σακατεμένοι. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά δε την σωστή θέση της ιστορίας? Ο Βενιζέλος και το ελληνικό κράτος έστειλαν στρατεύματα στην Ουκρανία, γιατί τους το είπαν οι Άγγλοι και οι Γάλλοι, και τα επίχειρα ήρθαν μετά από 2,5-3 χρόνια. Στη μεγαλύτερη καταστροφή που έχει υποστεί αυτός ο τόπος, τη μικρασιατική καταστροφή. Αυτή ήταν τότε η τάχα μου σωστή πλευρά της ιστορίας. Η ιστορία επαναλήφθηκε το 50. Το 50 λοιπόν, οι κυβερνήσεις οι ελληνικές, που ήταν ήδη στην σωστή πλευρά της ιστορίας, το είχαν φροντίσει ναπάλμ αυτό των Αμερικάνων, και το μοναρχοφασιστικό καθεστώς μετά τον εμφύλιο. Το ελληνικό κράτος λοιπόν τότε, το οποίο πάντα είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας, έστειλε ελληνικά στρατεύματα στην Κορέα. Στην Κορέα. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα της αποστολής εκείνων των στρατευμάτων στην Κορέα? Λες και είχαμε καμιά δουλειά εμείς στην Κορέα. Ήταν 186 οι νεκροί. Αφήστε τους ακατεμένους. Ποια ήταν τα επίχειρα του ότι τότε βρέθηκαν τάχα μου πάλι στην σωστή πλευρά της ιστορίας? Όταν λοιπόν το 50 έστειλαν στρατεύματα για να υπηρετήσουν τους Αμερικάνους στην Κορέα, το αντίτιμο ήταν οι σφαγές των Ελλήνων τα Σεπτεμβριανά του 55 στην Κωνσταντινούπολη. Και τα επίχειρα μετά ήταν οι σφαγές του Άγγλου αρμοστή, του Χάρντινγκ, στην Κύπρο. Αυτοί που ήταν και παραμένουν στη σωστή πλευρά της ιστορίας, η ιστορία τους είναι απολύτως συνδυασμένη με το τι λένε οι Αμερικάνοι. Οι Αμερικάνοι λοιπόν, ως η μία πλευρά της ορθότητος της ιστορίας, είναι αυτοί που μας έφεραν τη Χούντα εδώ το 1967. Και αυτοί οι Αμερικάνοι μαζί με τη Χούντα, όλοι αυτοί στη σωστή πλευρά της ιστορίας, τι κάνανε όλοι μαζί μετά? Φέρανε τον Ατίλα στην Κύπρο το 1974. Είδατε ένα ακόμα κεφάλαιο της ιστορίας. Και μετά η ιστορία τι έγραψε? Μετά η ιστορία έγραψε τη Συμφωνία Ρότζερς. Θυμίζω στους παλιότερους και ενημερώνω τους νεότερους ότι η Συμφωνία Ρότζερς το 1980 δεν ήταν άλλη από την επιστροφή της Ελλάδας και στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Μάλιστα. Ποια ήταν τα επίχειρα εκείνης της σωστής τοποθέτησης από τη σωστή πλευρά της ιστορίας? Ήταν το Σεισμίκ το 1987, και βεβαίως κομματάκι αυτής της σωστής πλευράς της ιστορίας στην οποία στέκονται ο κύριος Μητσοτάκης και η πολιτική του πρόγονοι, ήταν εκείνη η συμφωνία του 1982, το θυμούνται και αυτό οι παλιότεροι, με τις βάσεις που έφευγαν, αλλά είναι ακόμα εδώ. Είχαμε λοιπόν τη συμφωνία Ρότζερς, είχαμε τις βάσεις που τάχα μου έφευγαν αλλά έμεναν, και τα επίχειρα ήταν το Σισμίκ λοιπόν, το 1987. Πάμε σε άλλη όμορφη και ωραία στιγμή της σωστής πλευράς της ιστορίας. Ιράκ, 1991. Ήταν τότε που ο πατέρας του σημερινού πρωθυπουργού, ο κύριος του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Μακαρίτης, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ήταν αυτός ο οποίος έδωσε το έδαφος Ελλάδας, μέσω Σούδας βέβαια, για να αποκεφαλιστούν 1 εκατομμύριο Ιρακινοί. Ήταν τότε που παρασημοφορήθηκε η βάση της Σούδας από τον Μπους, τον ίδιο τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, για το καλό που έκανε στην ανθρωπότητα η βάση της Σούδας από ελληνικού εδάφους. Ποια ήταν τα επίχειρα εκ του γεγονότος ότι βρέθηκαν για μια ακόμα φορά στην σωστή πλευρά της ιστορίας? Ήταν οι εξελίξεις στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, ήταν τα Ήμια, ήταν η συμφωνία της Μαδρίτης, εκεί που σε νατοϊκό έδαφος υπεγράφει εκείνο το περίφημο περί νόμιμων και βάσιμων τουρκικών συμφερόντων στο Αιγαίο, και βεβαίως ήταν τα κάζους μπέλι της σύμμαχης Τουρκίας στο ΝΑΤΟ. Αυτά ήταν τα επίχειρα του Ιράκ όταν ξαναβρέθηκαν τάχα μου στην σωστή πλευρά της ιστορίας το 1991. Και μετά τι ήρθε? Μετά ξαναήρθε η ιστορία και αυτοί ξανακάθισαν στην σωστή της πλευρά. Ποια ήταν η σωστή πλευρά? Η σωστή πλευρά κατά αυτούς ήταν να μετατραπεί η Ελλάδα σε προγεφύρωμα, σε λιμέρι των νατοϊκών όταν αυτοί βομβάρδιζαν τη Γιουγκοσλαβία. Είχαμε δηλαδή το Κωσυφοπέδιο του 1999. Και αμέσως μετά τι είχαμε? Είχαμε την πρόθυμη συμμετοχή στην νατοϊκή εκστρατεία στο Αφγανιστάν το 2001. Είναι από εκεί που φύγανε μετά από 20 χρόνια αφήνοντας στο πόδι τους οι Αμερικάνοι τους Ταλιμπάν. Ποια ήταν τα επίχειρα ότι τάχα μου βρέθηκαν για μια ακόμα φορά στην σωστή πλευρά της ιστορίας? Μα τα ζούμε τα επίχειρα. Είναι οι γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο και είναι η ανοιχτή πια, όχι αμφισβήτηση, αλλά επιθετική στάση απέναντι στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα των συμμάχων μας Τούρκων με τις πλάτες του ΝΑΤΟ και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Αυτό είναι το αγλάισμα των τοποθετήσεών τους σε ό,τι αφορά την τάχα μου στάση τους στην σωστή τάχα μου πλευρά της ιστορίας. Ό,τι ακούμε κυρίες και κύριοι είναι η λίμνη των Κύκνων. Είναι Τσαϊκόφσκι. Ξέρετε, αυτά τώρα πια είναι στα απαγορευμένα. Για να το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν και για να έχουμε καθαρές σχέσεις. Αυτούς που φτάσανε σε τέτοιο σημείο νατοφροσύνης, ώστε να εντάξουν, να πανηγυρίσουν μάλλον, ότι εντάσσουν στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας για την εισβολή στην Ουκρανία την ακύρωση της μετάδοσης ακόμα και της παράστασης λίμνη των Κύκνων, αναρωτιέμαι πότε έχει σειρά ο Ντοστογεύσκι. Πώς τους λένε? Εγώ λοιπόν, για να το ξέρετε αυτό, να έχουμε καθαρές σχέσεις, τους λέω νατοτσολιάδες. Νατοτσολιάδες. Έτσι τους λέω. Και έχω και μερικές ακόμα ιδέες, έτσι για να το δέσουμε από όλες μεριές. Πρώτον, να πάνε να εντοπίσουν ποιοι μπορεί να ρέπουν στην Ελλάδα, έτσι προς Στανισλάφσκι, προς Τσέχοφ, προς Γκόρκι, ή να ακούνε τίποτα περίεργα, τύπου Σωστακόβιτς. Να σημαδέψουν σε ποιες γειτονιές μπορεί να υπάρχουν τίποτα φροντιστήρια που να μαθαίνουν Ρώσικα τα παιδάκια. Αυτά πρέπει να εξολοθρευτούν άμεσα. Να βρούνε μια ώρα αρχίτερα ποιοι πίνουν βότκα και κυρίως να μαζέψουν από τα ράφια το σούπερ μάρκετ τη ρώσικη σαλάτα. Και με αυτόν τον Αγιάννη το Ρώσο δεν νομίζω ότι πρέπει να το συνεχίσουμε πολύ. Όπου είναι ο κύριος Ρούσος μαζί μας. Κύριε Ρούσο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ευτυχώς που σας λένε Ρούσο και όχι Ρώσο. Από το Ρώσο έρχεται όμως. Θα έχετε μπλοκή. Εγώ θυμήθηκα τότε που έλεγαν ότι είναι κομμουνιστικά τα βιβλία του Τολστόι, του Ντοστογιέφσκι και τα απαγόρευαν και αυτά. Αν δεν ήταν. Και η κοινωνιολογία είναι. Γι' αυτό την απαγορεύσαν από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, καλά. Ζούμε λοιπόν όλη αυτή την ιστορία ενός απίθανου μακαρθισμού. Έτσι. Έχω υπόψη μου και τις καταγγελίες οι οποίες έχουν γίνει. Φτάσαν στο σημείο, λέει, να αποβάλουν ή να απειλούν με αποβολές Ρώσους φοιτητές σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια γιατί είναι Ρώσοι. Δεν ξέρω κατά πόσο επιβεβαιώνεται, αλλά είναι επίσημη καταγγελία η οποία υπάρχει. Αλλά θέλω την βοήθειά σας, γιατί για αυτά δεν νομίζω ότι υπάρχει χώρος για σχολιασμό. Τι βλέπετε, τι γίνεται? Κοιτάξτε, πιστεύω ότι ό,τι και οι διαπραγματεύσεις οι οποίες θα μπορούν να γίνουν θα κρυφθούν στο πεδίο της μάχης. Δηλαδή, για να γίνω πιο σαφής, εάν το Κίεβο πέσει, τότε θα ξεκινήσουν, θα χρειαστούν, θα είναι μια, αν θέλετε, διαπραγμάτευση παράδοση, για να το πούμε έτσι, των Ουκρανών. Αν όμως φαίνεται, και φαίνεται να υπάρχει αυτό, οι Ρώσοι έχουν, αν θέλετε, φαλτώσει ή δεν μπορούν ή δεν θέλουν να μπουν στις πόλεις, γιατί είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Δηλαδή, οι Ρώσοι μπορεί να μην θέλουν να μπουν στο Κίεβο, να μην θέλουν να κάνουν μια στρατηγική Γκρόσνη, δηλαδή ισοπεδώνω την πόλη για να μπω μέσα. Το Κίεβο δεν είναι Γκρόσνη. Άρα λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι τότε οι Ρώσοι θα αναζητούν μια πόρτα διαφυγής, ένα παράθυρο, αν θέλετε, διαπραγμάτευσης, το οποίο θα είναι πολύ σημαντικό να τους δοθεί, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα έχουμε συνέχιση του πολέμου. Βλέπετε αυτή η κατάσταση έτσι όπως εξελίσσεται? Καταρχάς να πούμε ότι έχουμε ανθρωπιστική καταστροφή, έτσι, έχουμε 700.000 ανθρώπους και πρόσφυγες. Ναι. Και αναμένονται και άλλοι. Έχουμε ένα μακελιό το οποίο συντελείται εκεί. Έχει ξεκαθαρίσει στο μυαλό σας, μπορείτε να εκτιμήσετε ποιες είναι οι προθέσεις της Ρωσίας να κατακτήσει την Ουκρανία, να κατέχει την Ουκρανία? Οι προθέσεις της Ουκρανίας, της Ρωσίας, είναι δύο αυτές τουλάχιστον που φαίνονται αυτή τη στιγμή. Ή αν θέλετε τρεις. Η πρώτη είναι να κάνει να επιβάλλει, αν θέλετε, στην Ουκρανία την ουδετερότητα, δηλαδή να είναι μια ουδέτερη χώρα, να μην ανήκει στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να είναι μια χώρα ανάχωμα, όπως λένε, ένα buffer state. Το δεύτερο είναι να επιβάλλει την αποστρατιωτικοποίησή της, δηλαδή να επιβάλλει μια Ουκρανία χωρίς στρατό. Αυτό ούσως ή άλλως το έχει καταφέρει σε μεγάλο βαθμό, μιας και έχει καταστρέψει τις περισσότερες από τις στρατιωτικές υποδόμες. Και το τρίτο, κατά τη γνώμη μου, είναι να κυριαρχήσει σε μια σειρά εδαφών τα οποία θεωρεί δικά της, με ρωσικό πληθυσμό, όπως είναι οι αυτόνομες επαρχίες και ο Νότος, δηλαδή οι ακτές του Ευξήνου Πόντου. Αυτά τα τρία νομίζω ότι μάλλον από ό,τι φαίνεται και από τους διακηρυγμένους στόχους της είναι οι προθέσεις της. Τώρα υπάρχει ένας τέταρτος στόχος που λένε, που είναι η αποναζιστικοποίηση, αλλά έχω την αίσθηση ότι αυτό είναι ένα, αν θέλετε, μια ιδεολογική και πολιτική κάλυψη για αυτό που κάνουν για τους υπόλοιπους τρεις στόχους. Δεν νομίζω ότι πραγματικά σοβαρά πιστεύουν ότι θα μπουν και θα κάνουν αποναζιστικοποίηση, παρά το γεγονός ότι όντως υπάρχουν νεναζιστικές οργανώσεις και θύλακες και στο κράτος και στην κοινωνία. Πιστεύετε, σε ό,τι αφορά το πολεμικό σκέλος των εξελίξεων, ότι αυτό μπορεί να τραβήξει πέρα από το βράχι μεσοπρόθεσμο? Και δεν ξέρω και πώς μπορεί να εννοείται κανείς το μεσοπρόθεσμο. Ακριβώς. Θεωρώ ότι οι Ρώσοι έχουν γενές πρόβλημα να επιτεθούν με αν θέλετε, με μεγάλη σφοδρότητα στις μεγάλες πόλεις, κυρίως στο Κίεβο. Διότι όπως όλοι γνωρίζουμε, οι μάχες μέσα σε πόλεις είναι πολύ νεκρές, αφορούν και αμάχους, πολλούς αμάχους που τυχόν εγκλωβίζονται στις πόλεις. Και οι Ρώσοι δεν θέλουν να το κάνουν αυτό, είναι προφανές ότι δεν θέλουν να το κάνουν αυτό. Το Κίεβο είναι κοιτίδα, θεωρείται κοιτίδα του ρωσικού έθνους. Έχει πάρα πολλά μνημεία και θρησκευτικά και πολιτιστικά που συνδέονται με τον ρωσικό εθνικισμό. Άρα λοιπόν είναι πολύ δύσκολο να ακολουθήσουν την ίδια πορεία. Πιθανότατα οι Ρώσοι και ο Πούτιν θεωρούσαν ότι υπάρχουν στοιχεία φιλορωσικά εντός του κράτους και εντός του στρατού του Ουκρανικού, τα οποία θα κινούνταν υπέρ των Ρώσων και θα έκαναν ένα πραξικόπημα ή θα άλλαζαν κυβέρνηση και αυτό θα τους διευκόλυνε. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει, τουλάχιστον δεν φαίνεται να συμβαίνει μέχρι σήμερα, και αυτό νομίζω ότι τους εμποδίζει από το να πετύχουν τα σχέδιά τους πολύ γρήγορα. Συνεπώς, εφόσον δεν μπορούν να μπουν στην πόλη, στο Κίεβο δηλαδή, θα κρατήσει ακόμα ο πόλεμος μέχρι να τους δώσουν ένα παράθυρο διαφυγής. Χρειάζεται κάποιος ένα παράθυρο για να φύγει από αυτή την ιστορία, να αποχωρήσει από αυτή την ιστορία. Δεν βλέπω τους δυτικούς να το κάνουν αυτό και πολύ φοβάμαι ότι ο πόλεμος θα τραβήξει. Αν υποθέσουμε ότι, εντάξει, έχουμε την αναγνώριση των λεγόμενων ανεξάρτητων περιοχών στο Ντομπάς, αν υποθέσουμε ότι οι Ρώσοι καταλαμβάνουν και το υπόλοιπο έδαφος, το οποίο τους αφορά, να το πω έτσι, με την έννοια... Το νότο ουσιαστικά, τα παράλια της Ουκρανίας, το εύξηνο πόντο. Από εκεί πέρα βλέπατε έναν διαμελισμό, μια διαίρεση της Ουκρανίας. Ναι, προφανώς. Σε αυτή την περίπτωση και δεδομένου ότι σε αυτή την περίπτωση φαντάζομαι ότι οι Αμερικάνοι δεν αφίστανται της λογικής τους να εντάξουν ακόμα και αυτό το μισό τμήμα της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Πετυχαίνει κάτι ο Πούτιν έχοντας... Διευρύνει οπωσδήποτε το ανάχωμα τη ζώνη από την Ουκρανία μέχρι τη Μόσχα, αν αυτό λέει κάτι. Αυτό πετυχαίνει και πετυχαίνει βέβαια, αν θέλετε, και μία, δίνει και ένα, ας το πούμε έτσι, ένα μάθημα σε οποιονδήποτε θέλει να κάνει το ίδιο, ότι όποιος το κάνει θα το πληρώσει ακριβά. Ναι, μεν η Ουκρανία το έκανε, αλλά κοιτάξτε τι έπαθε η Ουκρανία, έχασε τη μισή της, αν θέλετε, το 1 τρίτο του εδάφου, των εδαφών της. Αυτό είναι ένα μήνυμα που μπορεί να στέλνει ο Πούτιν. Από την άλλη μεριά, θα με επιτρέψετε να πω και κάτι άλλο. Μπορεί να μοιάζει συνωμοσιολογικό, αλλά το σκέφτομαι όλες αυτές τις μέρες. Mm-hmm. Είναι το εξής. Εάν οι Αμερικανοί ήθελαν πραγματικά να υπερασπίσουν την Ουκρανία και να σταματήσουν μια οποιαδήποτε τέτοιου είδους προέλαση του Πούτιν, θα ήταν εύκολο να τοποθετήσουν και γρήγορα. Τόσες μέρες έλεγαν ότι η Ρωσία ετοιμάζεται για επίθεση. Να τοποθετήσουν στρατεύματα αμερικανικά, τα οποία θα δημιουργούσαν μια αποτροπή. Δηλαδή, ο Πούτιν δεν θα πήγε να συγκρουστεί με τους Αμερικανούς, θα προσπαθούσε να βρει έναν τρόπο συμβιβασμού. Αυτό δεν έγινε και μου έκανε πάντοτε εντύπωση γιατί δεν έγινε. Υπάρχει βέβαια και η ρίση του Ομπάμα που είπε ότι δεν πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε στρατιώτες να σκοτωθούν Αμερικανοί στρατιώτες για την Ουκρανία, αλλά και πάλι μου κάνει εντύπωση. Υπάρχει μια σειρά διπλωματικών κινήσεων που ουσιαστικά μπορεί και να, εντός πολλών εισαγωγικών, να παγίδευσαν την κατάσταση. Αυτή τη στιγμή κερδίζει κάποιος από τον πόλεμο αυτό, κύριε Ρούσο? Κατά τη γνώμη μου κερδίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Με ποιο τρόπο? Σε πολλά επίπεδα. Πρώτον, θα ξεκινήσω από τους πιο απλούς. Οι εταιρείες χιστολιστικού αερίου της Ηνωμένων Πολιτείων που έψαχναν για αγορές, κυρίως στην Ευρώπη. Αν το ρωσικό αέριο σταματήσει να έρχεται ή έρχεται σε πολύ μειωμένες ποσότητες, αυτές θα τρίβουν τα χέρια τους, γιατί θα βρουν μια μεγάλη αγορά, πολύ μεγάλη αγορά, για μεγάλο χρονικό διάστημα και σε υψηλές σχετικά τιμές. Δεύτερο στοιχείο, οι Αμερικανοί... Σε αυτό που λέτε ως προς επίρρωση, είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ το υγροποιημένο αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες κάλυπτε μέχρι ο μέσος όρος του 2021, ήταν ένα 12% των αναγκών της Ευρώπης, μέσα στον πρώτο μήνα μόνο της κρίσης έχει ανέλθει στο 33%. Και θα ανέβει και άλλο, αντιλαμβάνεστε και εδώ γιατί, βρισκόμαστε και προς το τέλος του χειμώνα σε πολλές περιοχές. Αν πάμε στην αρχή του χειμώνα, αυτό θα γίνει ακόμα μεγαλύτερο. Άρα λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι οι ΗΠΑ πετυχαίνουν αν θέλετε, τη συσπήρωση των ατοικών χωρών, ακόμα και αυτών των χωρών, οι οποίες δεν ήταν και πολύ, να το πούμε, όχι πιστοί σύμμαχοι, αλλά δεν ήταν και από τους πιο ένθερμους συμμάχους. Άρα λοιπόν επανασυσπηρώνουν το ΝΑΤΟ υπό την ηγεσία τους. Τρίτον, βάζουν χώρες όπως η Γερμανία να πληρώσουν για τους εξοπλισμούς τους. Θυμάστε πόση φασαρία είχε γίνει με τον Τραμπ και άλλους προέδρους που ζητούσαν επίμενα από τη Γερμανία να φτάσει στο 2% προπολογισμού της για την άμυνα. Το κάνουν τη Γερμανία. Άρα λοιπόν έχω μια σειρά στοιχείων τα οποία δείχνουν ότι οι ΗΠΑ κερδίζουν την επανασυσπήρωση του ΝΑΤΟ, τον εξοπλισμό μερικών χωρών του ΝΑΤΟ και βεβαίως, όπως σας είπα, και το αέριο που δεν είναι καθόλου μικρό θέμα για τις ΗΠΑ και για την εξαγωγές. Πείτε μου κάτι, έχουμε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Αυτή τη στιγμή φαίνεται να υπερισχύουν κεντρομόλες δυνάμεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της Ρωσίας και των σχέσεών τους με τις ΗΠΑ. Θα παραμείνουν τέτοιες ή οι κεντρόφυγες δυνάμεις θα ξαναεμφανιστούν δεδομένων και των εξαρτήσεων που υπάρχουν κυρίως στον ενεργειακό τομέα της Γερμανίας αλλά και συνολικά της Ευρώπης Ρωσία. Θα ξαναρχίσουν να υπάρχουν, διότι η Ευρώπη δεν έχει λύσει το ζήτημα της ανάπτυξης, της οικονομικής ανάπτυξης. Βρίσκεται ακόμα σε κρίση. Δεν έχει αυτή τη στιγμή πάρει την ανιούσα η ανάπτυξη, της οικονομική της ανάπτυξη, αλλά τα κοινωνικά προβλήματά της θα παραμένουν και θα οξύνονται από αυτή την κατάσταση που υπάρχει σήμερα. Συνεπώς, νομίζω ότι θα υπάρξουν φυγόκεντρες δυνάμεις. Τώρα, προς τα πού και από πού, δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Πολύ φοβάμαι, θα χρειαστούμε πάλι την αλυτική σας σκέψη, κύριε καθηγητά, σε επόμενες μέρες. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας νύχτα. Γεια σας. Πριν παίξαμε ένα κομμάτι από τα βαριά απαγορευμένα από τη λίμνη των Κύκνων, ετούτο είναι μισό απαγορευμένο, είναι ο χορός των Σπαθιών, Χατζατουριάν, και λέω μισό απαγορευμένο καθότι αυτός παρότι ενεγράφει στην σοβιετική έτσι, δημιουργία, γεννήθηκε στην Τυφλίδα, άρα λοιπόν μπορούμε να τον θεωρήσουμε Γεωργιανό. Ως εκ τούτου λοιπόν, μάλλον την περνάμε τη λογοκρισία. Ας τον απέξει λίγο ακόμα. Ναι, γιατί αν το ψάξεις έχουμε λοιπόν, πώς το λένε, κλείνουνε λέει, λογοκρίνουν δισογραφικά πρακτορία. Από ό,τι θυμάμαι αυτά τα κάνανε κάτι κακή και στη Βόρεια Κορέα και στην Κίνα. Έχουμε καταγγελίες ότι διώχνουν λέει φοιτητές από τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια για την ερώση. Τώρα έχουμε και ακύρωση, λέει, πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθότι, διότι και επειδή ο Πούτιν θα μαζέψει μάλλον λεφτά από τα Μπολσόι για να κάνει πόλεμο. Τον πόλεμο που κάνει στην Ουκρανία. Λοιπόν, φίλε Λευτέρη, μου έχει στείλει τώρα εδώ πέρα ένα κατεβατό, 4 σεντόνια, ζήτω ο Πούτιν, ζήτω ο Πούτιν. Λοιπόν, ο καθένας μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει. Ότι ο Πούτιν είναι σπουδαίος. Ή ότι ο Ζελένσκι είναι πιο σπουδαίος. Καλό είναι πάντως να πιστεύουμε στα γεγονότα, Λευτέρη μου. Και τι εννοώ. Ο Πούτιν, λοιπόν, τον οποίο θαυμάζεις, καταρχάς, να συμφωνήσουμε ένα πράγμα. Αυτή την ώρα στην Ουκρανία γίνεται ένα μακελιό. Γίνεται μακελιό στην Ουκρανία. Γίνεται πόλεμο στην Ουκρανία. Η Ρωσία έχει εισβάλει στην Ουκρανία. Έχουμε κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Για την ακρίβεια, έχουμε ξέσκισμα του διεθνούς δικαίου. Εάν όσοι είναι ευαίσθητοι με αυτό το θέμα, δεν είναι ευαίσθητοι μόνο όταν μπαίνει το ΝΑΤΟ στη Γιουγκοσλαβία, είναι σε όλες τις περιπτώσεις. Και τούμπαλι. Τώρα, από εκεί και πέρα, τι λένε τα γεγονότα? Τα γεγονότα λοιπόν λένε ότι ο Πούτιν είναι ο εκπρόσωπος, ο πολιτικός εκπρόσωπος μιας χώρας που το 20, το 41% των κατοίκων της, η Ρωσία σήμερα δηλαδή, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τα χρειαζόμενα για να καλύψουν τις ανάγκες τους σε τρόφιμα και σε ρουχισμό. Αυτός είναι ο Πούτιν. Και αυτή είναι η σημερινή καπιταλιστική και καπιταλιστευόμενη Ρωσία. Είναι η Ρωσία των 20 εκατομμυρίων πανφτωχών. Είναι η Ρωσία που το 10% του πλουσιότερου πληθυσμού της έχει φτάσει να κατέχει το 87% του πλούτου της χώρας. Είναι η Ρωσία, η σημερινή, που το 3% των κατοίκων της χώρας κατέχουν το 90% όλων των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, καταθέσεων και μετρητών στη Ρωσία. Η Ρωσία του Πούτιν είναι η Ρωσία των 117 ολιγαρχών δισεκατομμυριούχων που σε ένα πληθυσμό 146 εκατομμυρίων κατέχουν το 20% του συνολικού πλούτου της χώρας. 117 ολιγάρχες. Για αυτόν τον Πούτιν μιλάμε και για αυτή τη Ρωσία μιλάμε, Λευτέρη μου. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ξέρεις, το τι είναι οι Ουκρανοί, ο κρατικός τους μηχανισμός δηλαδή, το τι συνέβη εκεί μετά το 2014, το τι είναι ο δεξιός τομέας, το τι είναι το Σβόμποντα, που πριν ονομαστεί έτσι, δηλαδή Ελευθερία, ήταν το Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα στην Ουκρανία, και αυτούς τους κάνανε μέρος του κρατικού μηχανισμού, και τούτη την ώρα τα νεοναζιστικά τάγματα τύπου Αζόφ έχουν ενσωματωθεί στον Ουκρανικό στρατό, αυτά τα ξέρουμε. Ναι, αλλά ξέρεις, δεν έχω δει ποτέ στην ιστορία να υπάρχει αντιφασισμός, πραγματικός αντιφασισμός ή πραγματικός αντιναζισμός με σημαία τον αντικομουνισμό. Γιατί σου θυμίζω ότι ο Πούτιν, όταν έκανε το διάγγελμα «Τώρα μπαίνω», η σημαία του ήταν ο αντικομουνισμός. Τι μας είπε? Ήταν αυτό που είχε πει ο Ζελένσκι, ότι τώρα θα δείτε τι σημαίνει αποκομμουνιστοποίηση της Ουκρανίας. Τσακώνονται εκεί οι φασίστες με τους φασίστες, οι υπεριαλιστές με τους υπεριαλιστές, αλλά τους φταίει ο Λένιν. Γιατί λοιπόν ο Πούτιν χρησιμοποιεί τον αντιφασισμό? Τον χρησιμοποιεί ως πρόσχημα. Για τον Πούτιν ο αντιφασισμός είναι πρόσχημα. Γιατί? Γιατί αυτός ο αντιφασισμός είναι βαθιά ριζωμένος στη συνείδηση και στην ψυχή του ρώσικου λαού. Γιατί έδωσε 25 εκατομμύρια παιδιά του στην πάλη ενάντια στον ναζισμό και στο φασισμό. Ο Πούτιν όμως τον χρησιμοποιεί ως πρόσχημα. Γιατί ο Πούτιν ενοχλείται από εκείνο το φασισμό που τον ενοχλεί. Γιατί υπάρχει και ο άλλος φασισμός. Ο φασισμός που τον κανακεύει τον Πούτιν. Λευτέρη μου. Όπως για παράδειγμα, ο ναζισμός και ο φασισμός των Κασιδιαρέων. Των Κασιδιαρέων. Όπως για παράδειγμα, ο φασισμός του Ορμπάν. Δεν έχει πρόβλημα ο Πούτιν με αυτό το φασισμό. Δεν έχει πρόβλημα με τις ακροδεξιούς νεοναζί της Γερμανίας. Ούτε με κάτι ακροδεξιούς των κυραλιφών έχει πρόβλημα ο Πούτιν. Ούτε αυτοί έχουν μαζί του. Όπως επίσης δεν έχει κανένα πρόβλημα ο Πούτιν με τον φασισμό του Μπολσονάρου, ο οποίος βγήκε και αυτό σήμερα να τον στηρίξει. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Το συμπέρασμα είναι ότι όπως δεν υπάρχει καλός φασισμός, έτσι δεν υπάρχει και καλός υπεριαλισμός. Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен этих дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Στιγμές, στιγμές θα ρω πως οι στρατιώτες που πέσανε στη ματωμένη γη δεν κοίτονται, θα ρω, κατά από το χώμα, αλλά έχουν γίνει άσπροι γερανοί. Πετούν και μας καλούν με τις κραυγές τους απ' τους καιρούς αυτούς τους μακρινούς. Κι ίσως γι' αυτό πολλές φορές σιωπώντας κοίταμε τους κλειμμένους ουρανούς. Мне кажется порой, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου, Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. SMS, με SMS γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Κόστος SMS 1,24 ευρώ με ΦΠΑ. Συντέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας 12, 15, 18 ή 20% ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού προ ΦΠΑ. Πάροχος MediaTel. Γραμμή παραπώνων 214-214-8020. Κώστα μου, μόνο για τη δημοκρατία δεν γίνονται αυτά τα οποία γίνονται στην Ουκρανία. Όπως δεν γίνονταν για τις εξαγωγές δημοκρατίας που κάναν οι Αμερικάνοι εκεί στο Ιράκ. Αν θέλεις να έχεις μια εικόνα κάποιων εκ των λόγων για τα οποία γίνονται, για τους οποίους γίνονται όσα γίνονται, απλώς να σημειώσω ότι η Ουκρανία, ξέρετε, είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη σε αποθέματα ορυκτού ουρανίου. Είναι η δεύτερη χώρα στην Ευρώπη και δέκατη χώρα στον κόσμο σε αποθέματα τιτανίου. Είναι η δεύτερη χώρα στον κόσμο σε μαγκάνιο. Είναι η δεύτερη στον κόσμο σε αποθέματα ορυκτών σιδήρου. Είναι η δεύτερη στον κόσμο σε κοιτάσματα υδραργύρου. Είναι τέταρτη στον κόσμο σε συνολική αξία φυσικών πόρων. Είναι έβδομη στον κόσμο σε αποθέματα γεανθράκων. Είναι πρώτη στην Ευρώπη στην επιφάνεια της αρρώσιμης γης. Πρώτη στον κόσμο σε εξαγωγές ηλιέλαιου, δεύτερη σε παραγωγή κρυθαριού, τρίτη σε παραγωγή καλαμποκιού. Τέταρτη σε παραγωγή πατάτας. Τέταρτη στην παραγωγή της σίκαλης. Καταλάβατε κάποιους από τους λόγους. Αυτοτελώς η παραγωγή της Ουκρανίας θα μπορούσε να καλύψει τις διατροφικές ανάγκες 600 εκατομμυρίων ανθρώπων. Και δεν είναι μόνο το υπέδαφος, γιατί μιλάμε για μια χώρα που είναι δεύτερη στην Ευρώπη και τέταρτη στον κόσμο σε σύστημα διανομής αγωγών φυσικού αερίου. Η Ουκρανία είναι τρίτη στην Ευρώπη και 8η στον κόσμο σε δυναμικότητα πυρηνικών εργοστασίων. Είναι τρίτη στην Ευρώπη σε σιδηροδρομικό δίκτυο, τέταρτη σε εξαγωγές τουρμπινών για πυρηνικά εργοστάσια. Αυτοί είναι κάποιοι από τους λόγους, μέσα σε όλους τους υπόλοιπους, που γίνεται ό,τι γίνεται στην Ουκρανία. Αλλά ξέρετε, υπάρχει και ένας ακόμα. Προσέξτε, το μερίδιο της Κίνας στο παγκόσμιο ΑΕΠ το 1990 ήταν 3,4% το 1990. Πόσο υπολογίζετε ότι θα φτάσει το 2024? Σε πάνω από 21%. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι τα τελευταία 30 χρόνια έχουμε έναν περίπου επταπλασιασμό του μεριδίου που κατέχει η Κίνα στο παγκόσμιο ΑΕΠ. Τι έχει γίνει τώρα με το μερίδιο των Αμερικάνων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Προσέξτε. Από 20% που ήταν το μερίδιο των Αμερικάνων και 21% της Ευρώπης το 1990, οι Αμερικάνοι έχουν πέσει το 19% στο 16% και οι Ευρωπαίοι στο 15%, ενώ υπολογίζεται ότι το 2024 οι Αμερικάνοι θα έχουν πέσει περίπου στο 14%. Γίνεται αντιληπτό τώρα και άλλη μία πλευρά των λόγων για τον οποίο γίνονται όλα όσα γίνονται εκεί στην περιοχή. Και όλα αυτά γίνονται διότι έχουν προετοιμαστεί να γίνουν. Πώς έχουν προετοιμαστεί? Μόνο το 2020 οι περίφημες πολεμικές δαπάνες των Αμερικάνων ξεπέρασαν τα 780 δισεκατομμύρια δολάρια. Βάλαμε ένα ακόμα κομματάκι σε αυτό το παζλ. Νομίζω βάλαμε. Α, ναι, Κώστα μου, ναι, τον άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος είχε την άποψη ότι ένα 17χρονο παιδί, τι να με ενδιαφέρεται τώρα για τη δολοφονία του Λαμπράκη, για τη δολοφονία του Λαμπράκη. Τη θυμάστε αυτή τη δήλωση, έτσι? Ασχολείται, λέει, τώρα ένα 17χρονο παιδί με τη δολοφονία του Λαμπράκη, η οποία έγινε το 63. Ασχολήθηκε σήμερα, εκτός όλων των άλλων, και με το λοιμό στην Ουκρανία. Το 1930-31. Προφανώς ένας 17χρονος που δεν ενδιαφέρεται για το Λαμπράκι, ενδιαφέρεται για το λοιμό στην Ουκρανία το 1930-1931. Και βεβαίως πολύ καλά κάνει και ενδιαφέρεται, διότι ποιος τον προκάλεσε εκείνο το λοιμό? Ο Στάλιν. Διότι είπαμε, ό,τι συμβαίνει αυτή την ώρα στην Ουκρανία, για ό,τι συμβαίνει, το είπε και ο Πούτιν, συμφώνησε μαζί του ο Μπάιντεν, συμφωνεί και ο Ζελένσκι, όλοι συμφωνούν. Για ό,τι συνέβη λοιπόν, φταίει ο Λένιν και ο Στάλιν. Αυτή φταίει. Αλλά είπαμε, θα τα ακούσουμε όλα. Θα τα ακούσουμε όλα. Είπαμε, η προπαγάνδα είναι ένα πράγμα το οποίο δεν σταμάτησε ποτέ. Σε ό,τι αφορά δε αυτή την ιστορία με τον Ουκρανικό λοιμό, την ξεκίνησαν οι Χιτλερικοί το 1933, την απέρριψαν οι Εγγλέζοι το 1934, Αλλά μετά ήρθε ο Χίρστ. Ξέρετε ποιος είναι ο Χίρστ? Ο Χίρστ είναι αυτός ο οποίος είναι ο ιδρυτής αυτού που λέμε κίτρινος τύπος παγκοσμίως. Και μετά από τις συναντήσεις του με τον Χίτλερ την επανέφερε το 1935 και έκτοτε παίζει ως ένα υπέροχο αφήγημα. Πάμε στο Γιώργο. Γιώργος Λικουρέτζος. Έλα Γιώργο μου, καλησπέρα. Γεια σου Νίκο, καλησπέρα. Τι έγινε στη Βουλή σήμερα? Δεν νομίζω ότι είχαμε τίποτα περισσότερο από την τοποθέτηση των κομμάτων επί του ουκρανικού ζητήματος, με δύο κυρίαρχα ζητήματα έτσι να κλέβουν την παράσταση, θα έλεγα. Το ένα είναι η αποστολή του στρατιωτικού υλικού στην Ουκρανία και το δεύτερο είναι το συμπέρασμα το οποίο νομίζω ήδη έχουν αρχίσει και αντιλαμβάνονται όλοι και πρώτης εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία αλλά και μετά, το ενεργειακό κόστος στη τσέπη των οικοκυριών όλου αυτού του πράγματος, το οποίο δεν μπορώ να πω ότι είμαι και πολύ αισιόδοξος με αυτά που άκουσα σήμερα, όταν ακούς τον Πρωθυπουργό να λέει ότι αναγνωρίζουμε πως είναι ένα πρόσκαιρο κόστος το οποίο θα κληθούν να πληρώσουν τα νοικοκυριά. Καταλαβαίνουμε ότι έρχεται τους αμέσως επόμενους μήνες ως απότοκο μεν αυτής της ιστορίας. Πώς το είπε, το πρόσκαιρο τίμημα το που πρέπει να πληρώσουν οι ευρωπαϊκοί λαοί, έτσι. Ναι, για την δημοκρατία και την ειρήνη. Μάλιστα. Τώρα από εκεί και πέρα, το σε ποιο βαθμό η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνδράμει σε αυτό το τίμημα που θα κληθούν να πληρώσουν τα νοικοκυριά δεν έγινε γνωστό. Υπήρξε μια αναφορά σε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό ταμείο, το οποίο στα πρότυπα της αντιμετώπισης της πανδημίας θα ενισχύσει τους πολίτες. Ωστόσο, οι πληροφορίες περισσότερες λένε ότι δεν θα είναι κάποιο τεράστιο ποσό, το οποίο μπορεί να γίνει πολύ αισθητό στην τσέπη των νοικοκυριών. Αναλυθεύουν δηλαδή πληροφορίες για ένα ποσό περίπου 100 δισεκατομμυρίων ευρώ για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι και κανένα ποσό το οποίο θα δώσει μια μεγάλη ανακούφιση στα νοικοκυριά. Καταλαβαίνουμε όμως ότι έρχεται μια πολύ δύσκολη περίοδος, την οποία θα την αισθανθούν άπαντες. Και από εκεί και πέρα, όσον αφορά το στρατιωτικό υλικό, νομίζω ότι με μια φράση ο κ. Μητσοτάκης δικαιολόγησε αυτή την πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης, λέγοντας ότι δεν θα μπορούσαμε να μην στείλουμε όπλα όταν σκοτώνονται Έλληνες από ρωσικές βόμβες. Και το δεύτερο, σήμερα το απόγευμα έγινε και λίγο μου, πιο... στη Σαουδική ναι. Αραβία που στείλαμε Πάτριο σκοτώνονται Έλληνες. Δεν νομίζω. Όχι. Για πάμε δεν νομίζω. Και σήμερα το απόγευμα από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κ. Παναγιωτόπουλο, σε Επιτροπή της Βουλής, ακούσαμε να λέει ότι η Ελλάδα δεν θα στείλει μαχητικά αεροσκάφη. Δεν έχουν τόνο αλήθεια στα δημοσιεύματα που διακινήθηκαν. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, υποστήριξε ότι αυτή η όποια αποστολή αμυντικού υλικού έγινε στο πλαίσιο μιας κοινής συμφωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, απαντάει έτσι και στο ερώτημα του κ. Τσίπρα, διότι ήταν και αυτό κάτι το οποίο σχολιάστηκε. Ήταν το ερώτημα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης προς την κυβέρνηση, ότι γιατί στείλατε όπλα, σας το επέβαλε κάποιος από τους διεθνείς οργανισμούς στο οποίο συμμετέχει η χώρα. Η απάντηση από την κυβέρνηση ήταν ναι, ήταν απόφαση της Ευρωπαϊκής. Τώρα, εξήγησέ το μου για να το καταλάβω αυτό. Έλεγα προηγουμένως, καταρχάς, ο κ. Τσίπρας, από ό,τι θυμάμαι καλά, αυτός έφτιαξε τη βάση στην Αλεξανδρούπολη και στο Στεφανοβίκιο. Φαντάζομαι ότι δεν είναι τουριστικά γραφεία αυτά. Μάλλον ήξερε ναι. Τι γινόταν. Είναι αυτούς που ανανέωσε τις συμβάσεις. Ναι. Δεν τις άλλαξε. Ναι. Αλλά δεν το κατάλαβα καλά. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ τι ένσταση έχει? Έχει την ένσταση ότι δεν συνεδρίασε το ΚΙΣΕΑ ή ότι δεν έγινε σύσκεψη πολιτικών αρχηγών ή ότι δεν πήρε θεσμική απόφαση το ΝΑΤΟ ή η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αποστολή? Δηλαδή, αν είχαν προηγηθεί όλα αυτά, καλώς να έστελνε ο Μητσοτάκης? Ναι, πρέπει να σου πω ότι η αλήθεια είναι ότι ακούγοντας τον κύριο Τσίπρα ήταν ένα με δύο τόνους πιο κάτω από αυτά που περιμέναμε θα ακούσουμε σε σχέση με την αποστολή του στρατιωτικού υλικού. Δηλαδή δεν ήταν η διαφωνία η οποία διαφαινόταν τις τελευταίες ημέρες, τουλάχιστον στο επίπεδο του ΣΥΡΙΖΑ, και ήταν κάτι που σχολιάστηκε και από τον κύριο Κουτσούμπα. Δηλαδή του είπε ότι αν δηλαδή, ήταν απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είσαι σύμφωνος. Εκεί δεν υπήρξε απάντηση, διότι δεν μίλησε ο κύριος Τσίπρας μετά. Αλλά από αυτό που καταλάβαμε ήταν ότι η μόνη του ένσταση ήταν ότι δεν είχαν ενημερωθεί οι πολιτικοί αρχηγοί και δεν υπήρχε ή τουλάχιστον δεν είχε ο ίδιος ενημέρωση για κάποια απόφαση κοινή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΝΑΤΟ στην αποστολή του στρατιωτικού υλικού. Μάλιστα. Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου Νίκο, καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν και από την Βουλή. Ακούσαμε λοιπόν τις τοποθετήσεις, έκανε αυτή την ανακεφαλαίωση, συνόψησε ο Γιώργος. Μάνολη μου, είπα και χτες για τους πρόσφυγες. Χαίρομαι, πραγματικά χαίρομαι, που η χώρα μας υποδέχεται με αυτόν τον τρόπο τους πρόσφυγες από την Ουκρανία. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο να επιδείξεις απέναντι σε έναν πρόσφυγα. Αλληλεγγύη έχεις να επιδείξεις, ανθρωπιά έχεις να επιδείξεις απέναντι στον οικέτη, στον κυνηγημένο. Ήθελα να ξέρω όμως, αυτοί οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι οι Ουκρανοί, οι Ουκρανίδες, τα παιδιά είναι πρόσφυγες, το αντιλαμβάνονται όταν είναι από την Ουκρανία, μάλιστα. Αυτοί δεν είναι που λένε για τους άλλους πρόσφυγες πολέμου κάποιοι εξ αυτών και γιατί δεν κάθονταν εκεί να πολεμήσουν? Αυτό δεν λένε για τους Αφγανούς? Αυτό δεν λένε για τους Παλαιστίνιους? Αυτό δεν λένε για τους Ιρακινούς, για τους Σουδανούς? Για δεν κάθονται εκεί να πολεμήσουν? Τώρα αντιλαμβάνονται? Θα το θυμούνται την επόμενη μέρα όταν θα δουν πρόσφυγα ο οποίος δεν θα είναι, θα είναι περισσότερο μελαμψός από ό,τι τους αρέσει? Θα έχουν την ίδια στάση απέναντι και στη μάνα από τη Συρία και στο παιδάκι από τη Λιβύη και στο γέροντα από το Αφγανιστάν και στον κυνηγημένο από την Παλαιστίνη? Γιατί αν δεν έχουν, τι θα είναι? Μα είναι προφανές τι θα είναι. Κροκόδιλοι θα είναι που όταν μασάνε το θύμα τους δακρύζουν κιόλας. Και τι άλλο θα είναι? Ρατσιστές του κερατά θα είναι. Γιατί? Γιατί εργαλειοποιούν ακόμα και αυτό τον πόνο τον προσφυγικό, όχι γιατί εκτιμούν τον ηκέτη, εκτιμούν την προσφυγιά, αλλά γιατί? Γιατί, ξαναλέω, εργαλειοποιούν στο σαδιστικό και ρατσιστικό τους μυαλό ακόμα και αυτό, την προσφυγιά. Αλλά δεν είναι η μόνη υποκρισία την οποία βλέπουμε. Άκουγα χτες, καλά αυτή η ιστορία με τα Μπολσόι και με τα πολιτιστικά δρόμενα τα οποία σχετίζονται, λέει, με κρατικούς φορείς της Ρωσίας. Και άρα λοιπόν τώρα δεν μπορείς να ακούς Τσαϊκόφσκι, όχι γιατί απαγορεύεται ο Τσαϊκόφσκι, αλλά γιατί δεν μπορείς να τον ακούσεις όταν το κάνει τα Μπολσόι, γιατί είναι κρατικά τα Μπολσόι. Έτσι. Και τάχα μου, ο Πούτιν θα χρηματοδοτήσει το μακελιό μέσα από τα Μπολσόι. Αλλά και όλη η άλλη υποκρισία, δείτε τι γίνεται με τις αθλητικές διοργανώσεις. Μάλιστα. Ξέρετε τι θυμάμαι? Θυμάμαι αυτό το οποίο συνέβη το 1999. Τι συνέβη το 1999? Σήμερα αποβάλλονται από τις αθλητικές διοργανώσεις αυτοί που βομβαρδίζουν. Μάλιστα, σωστά. Το 1999 θυμάστε ποιοι αποβάλλονταν από τις αθλητικές διοργανώσεις, από την UEFA και από τη FIFA? Τότε δεν αποβάλλονταν αυτοί οι οποίοι βομβαρδίζονταν, πώς το λένε, αυτοί οι οποίοι βομβάρδιζαν. Τότε αποβάλλονταν αυτοί οι οποίοι βομβαρδίζονταν. Τότε αποβάλλεται η Σερβία, η Ιουγκοσλαβία. Το ίδιο είχε γίνει και το 1992. Σήμερα αποβάλλεται αυτός που βομβαρδίζει. Τότε αυτές οι μαφίες εκεί της UEFA και της FIFA ποιους απέβαλαν? Όχι τους βομβαρδιστές, τους βομβαρδιζόμενους. Και τότε ήταν που αν υπήρχε κανένας αναπληρωματικός, τέταρτος αναπληρωματικός σε καμιά ομάδα, σε οποιοδήποτε σημείο, ποδοσφαιρική ομάδα της γης, και τολμούσε να πει κάτι στα σέρβικα, τον έπαιρνε ο διάολος και τον σήκωνε. Τώρα όμως έχουμε γεμίσει παντού στον κόσμο και καλώς με τις κίτρινο-μπλε σημαίες της Ουκρανίας. Το 1973 στη Χιλή, όταν έκανε το πραξικόπημα ο Πινοσέτ, όταν η Σοβιετική Ένωση αρνήθηκε να παίξει στο στάδιο Σαντιάγκο που το είχε κάνει φυλακή και θυσιαστήριο ο Πινοσέτ και έχασε την πρόκριση η Σοβιετική Ένωση, γιατί δεν κατέβηκε να παίξει εκείνο το γήπεδο με την εθνική ομάδα της Χιλής, τότε η UEFA και η FIFA δεν είχαν κανένα πρόβλημα. Δεν ξέρω αν ο Μπρέκοβιτς είχε στο μυαλό του τα Καλάζνικο που στέλνει ο Μητσοτάκης. Μάλλον δεν είναι αυτά τα καλά. Είναι άλλα Καλάζνικο αυτά που λέει ο Μπρέκοβιτς. Η Νίκη από την Κεφαλονιά στέλνει το εξής μήνυμα. Αφού έχει τόσο πλούτο, λέει, η Ουκρανία, με αφορμή αυτά τα οποία έλεγα προηγουμένως, γιατί είναι τόσο φτωχός ο λαός? Νίκη μου, γιατί να κοιτάξουμε την Ουκρανία? Γιατί δεν κοιτάς την Ελλάδα? Για τον ίδιο λόγο. Ή μήπως είναι μια φτωχή χώρα η Ελλάδα? Δεν είναι, η ψεροκόστενα που λέγανε. Είναι μια χώρα που θα μπορούσε να είναι αυτό που αξίζει στο λαό της να είναι. Πολλές καλησπέρες στο Γιώργο, στο Βέλγιο. Πολλές καλησπέρες στη Μυρτώ, στο Ρίζο, στο Στέλιο, στο Μάρκο. Πολλές καλησπέρες στον Ορέστη. Να σε καλά, Χρήστο μου. Να σε καλά, Πάνο. Να σε καλά, Δημήτρη. Να σε καλά, Σιμεών. Ελά, ο Σιμεών, μη φας. Άστο, έχουμε γλάρο. Ο κύριος Κώστας είναι που γράφει, μου λέει, κύριε Πογιόπουλε, μα μια εκλεγμένη δημοκρατικά κυβέρνηση η οποία παίρνει την απόφαση να μπει στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι εμείς θα τους πούμε όχι? Ξέρετε πόσα προβλήματα έχει αυτός ο συλλογισμός, αγαπητέ μου φίλε? Καταρχάς, ξεκινάς από το δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση. Να σου πω ότι και του Γιανουκόβιτς, αυτού του άλλου, του ρωσόφιλου καθάρματος το 2014, δημοκρατικότατα εκλεγμένη με βάση τα αστικά, δίκαια, τα κοινοβουλευτικά, εκλεγμένη ήταν η κυβέρνηση. Μόνο που εκεί έγινε ένα πραξικόπημα. Αυτό το πραξικόπημα, λοιπόν, στο οποίο πρωτοστάτησαν οι Αμερικάνοι, οι Ευρωπαίοι, με τη βοήθεια της ανασύστασης των ναζιστικών ταγμάτων εκεί των εγχωρίων, έφτιαξε μια νέα κατάσταση. Αυτή η νέα κατάσταση, η οποία φτιάχτηκε εκεί, έχει διαμορφώσει μερικά συγκεκριμένα δεδομένα. Ποια είναι τα δεδομένα τα οποία έχει διαμορφώσει? Έχουμε τις νεοναζιστικές οργανώσεις, το δεξιό τομέα και το Σβόμποντα, να έχουν ενταχθεί μετά από πογκρόμ βίας, τρομοκρατίας, δολοφονιών, χτυπημάτων σε βάρος πολιτικών τους αντιπάλων στον κρατικό μηχανισμό. Δικό τους έργο ήταν η μαζική δολοφονία περισσότερων από 100 ανθρώπων που τους έκαψαν ζωντανούς στο κτίριο των εργατικών συνδικάτων στην Οδυσσό το 2014, σε αυτούς είναι που μοίραζαν κουλουράκια και ζεστό τσάι. Ο πρέσβης των Αμερικάνων τότε στην Ουκρανία, ο κύριος Πάιατ, και η υφυπουργός εξωτερικών των Αμερικάνων, η κυρία Νούλαντ. Αυτή είναι η κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί στην Ουκρανία. Το τάγμα Αζόφ που καμαρώνει με τα σύμβολα των ΕΣΕΣ και τρέφει την αλληλοεκτίμησή του εκπεφρασμένη προς την ναζιστική συμμορία εδώ τη δική μας την εγχώρια, τη Χρυσή Αυγή, είναι κομμάτι του κρατικού μηχανισμού και του στρατού εκεί. Αυτή είναι η ελευθερία. Είναι τέτοια ελευθερία που ο μεγιστάνας της σοκολάτας, γιατί πριν πάμε στον ηθοποιό πρόεδρο, είχαμε τον μεγιστάνα της σοκολάτας εκεί, πρόεδρο, τον Ποροσένκο. Είναι αυτός ο οποίος έκανε επίσημο ύμνο στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας το σύνθημα του Μπαντέρας, του δοσύλλογου, της κατοχής. Δόξα στην Ουκρανία, δόξα στους ήρωες. Αυτό ήταν το σύνθημα της δοσυλλογικής οργάνωσης των Ουκρανών την περίοδο της ναζιστικής κατοχής. Η δημοκρατική κατάσταση στην Ουκρανία είναι τέτοια που οι πρώτοι νόμοι που πήρανε, μετά τα γεγονότα του 2014 ήταν νόμος για την απαγόρευση του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ουκρανίας. Ο δεύτερος νόμος, η κατάργηση κάθε απαγόρευσης που περιόριζε την ναζιστική προπαγάνδα. Τρίτος νόμος, η προώθηση νόμου με τον οποίο η διοίκηση του Υπουργείου των Εσωτερικών παραδόθηκε στους Ναζί του δεξιού τομέα. Τέταρτος νόμος, εξοβελισμός της ρώσικης γλώσσας. Πέμπτη κίνηση που έκαναν, τότε ήταν που έκαναν το κάλεσμα του ΝΑΤΟ να παράσχει βοήθεια, όπως έλεγαν, στην Ουκρανία, στην οποία έσπευσε να απαντήσει τότε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο προηγούμενος ο Ράσμουσεν, δηλώνοντας είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία για τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις της. Αυτές ήταν οι δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις της. Και αν από τη μια μεριά υπήρχε το καθεστώς της κλίκας του Γιανουκόβιτς, από την άλλη μεριά που υπηρετούσε το ρώσικο υπεριαλισμό, ετούτη εδώ η ναζιστική κλίκα δεν είναι λιγότερο κλίκα, επειδή υπηρετεί τον άλλο υπεριαλισμό, τον αμερικάνικο. Και άκουγα προχτές, δεν θυμάμαι ποιος κυβερνητικός παράγοντας ήταν, που είναι η δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση του Ζελένσκι που πήρε 73%, μάλιστα. Όταν ο Πούτιν έπαιρνε 73% ήταν αυταρχικός δικτάτορας. Τώρα αυτός είναι δημοκρατικά εκλεγμένος με το 73%, έτσι. Και πάλι καλά, είναι δημοκρατικά εκλεγμένος, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Για πείτε μου κάτι, σας παρακαλώ. Επειδή ακούω πάλι, δεν θυμάμαι ποιος κυβερνητικός παράγοντας ήταν αυτός, μα είναι δυνατόν, λέει, να μιλάμε για φασίστα Ζελένσκι ή εν πάση περιπτώσει για έναν κρατικό μηχανισμό στην Ουκρανία που έχει πρόεδρο έναν Εβραίο. Αναρωτιέμαι, έχει μεγαλύτερη σημασία ότι η μαμά και ο μπαμπάς του Ζελένσκι ήταν Εβραίοι από το γεγονός ότι ο ίδιος δήλωνε παραμονές των εκλογών του 2013 ότι ο Μπαντέρα, ο αρχιδοσύλλογος δηλαδή της Ουκρανίας, υπερασπίστηκε την ελευθερία της Ουκρανίας και ότι τον θεωρούσε ήρωα. Τι έχει μεγαλύτερη σημασία? Αυτό που λέει ο Ζελένσκι ο ίδιος για το τι πιστεύει για τον εαυτό του ή για το αν η μαμά του και ο μπαμπάς του είναι Εβραίοι? Ή εν πάση περιπτώσει δεν γνωρίζει κανένα σε αυτή τη ζωή ότι το κράτος του Ισραήλ διοικείται από Εβραίους Ναι, αλλά το κράτος του Ισραήλ, πώς τα περιγράφαμε τη συμπεριφορά του απέναντι σε έναν λαό που δεν του επιτρέπει να έχει πατρίδα, νερό, τους Παλαιστίνιους. Δημοκρατική ή φασιστική? Το γεγονός ότι τα ίδια τα θύματα του φασισμού συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο τους κάνει λιγότερο φασίστες. Ξέρετε ποιο ήταν το πρώτο από τα μέτρα που πάρθηκαν από τις περίφημες δημοκρατικές ουκρανικές αρχές μετά το 2014? Απαγορεύτηκε η κυκλοφορία 38 ρώσικων βιβλίων. Αυτό ήταν ένα από τα πρώτα μέτρα. Και πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο συμβαίνει, αυτό το οποίο μεταδίδεται αν θέλετε κατά λάθος καμιά φορά και από κάποια τηλεοπτικά δίκτυα εδώ στην χώρα μας. Τον ακούσατε τον Ομογενή προχτές από τη Μαριούπολη που βγήκε στο Sky και δεν ξέρανε πώς να το μαζέψουν αυτοί εκεί πέρα, που του είπανε μα γιατί δεν φεύγετε, και λέει πού να, δεν μπορώ να βγω από το σπίτι, γιατί άμα βγω από το σπίτι είναι οι Ναζί του Αζόφ από κάτω και σκοτώνουν ανθρώπους. Ψέματα έλεγε ο άνθρωπος. Ψέματα έλεγε. Και ποιος τους έδωσε τη δυνατότητα αυτών των Ναζί να είναι ο κεντρικός πυρήνας των κρατικών μηχανισμών της Ουκρανίας? Επαναλαμβάνω, αυτά για τον Πούτιν είναι πρόσχημα. Για όλους τους άλλους όμως, για όλους τους άλλους, για μας, δεν μπορεί να είναι πράγματα τα οποία δεν τα λαμβάνουμε υπόψη. Δηλαδή να μην λάβουμε υπόψη ότι ως εκπρόσωπος αυτού του κρατικού μηχανισμού ο Ζελένσκι, όχι κάποτε, πριν ένα μήνα, για την ακρίβεια στις 2 Δεκέμβρη, απένιμε τον τίτλο του εθνικού ήρωα της Ουκρανίας με το παράσημο του χρυσού αστέρα στον ηγέτη της ναζιστικής πολιτοφυλακής του δεξιού τομέα. Στο κοινοβούλιο έγινε αυτή η διαδικασία. Άρα, σε ποια συμπεράσματα καταλήγουμε? Ότι θα πρέπει να πάρουμε το μέρος του ενός ή του άλλου φασίστα? Επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει καλός υπεριαλισμός. Υπεριαλισμός είναι κακός. Και στο πλαίσιο των αντιπαραθέσεων, των αντιμαχόμενων δυνάμεων, αυτό που μπορούμε να κάνουμε ως χώρα και ως πατρίδα είναι εμείς να δείξουμε τον μέγιστο ανθρωπισμό μας απέναντι σε αυτά τα εκατομμύρια των ανθρώπων που υφίστανται τώρα αυτό το μακελιό που υφίστανται εκεί, τον ανθρωπισμό μας στις εκατοντάδες χιλιάδες των προσφύγων, και να αναδειχτούμε προστατεύοντας και τη χώρα μας ως παράγοντας ειρήνης και όχι ως μέρος του στρατιωτικού υλικού που αντιμάχεται σε αυτό το βάλτο εκεί. Σε σταθμούς και πλατείες που με πας δεν σε ρώτησα. Τώρα δίχως πηξίδα τα ταξίδια μου κάνω. Τη φωνή σου ακούω, μα τι λες, δε σε πιάνω. Παρθένα και Τρότεζα μου, Ελλάδα, Τούμπα, Αλκαζάρ και Καλογρέζα μου. λάθος παράθυρο. Τώρα παίζεις παιχνίδι που μ' αφήνει αδιάφορο. Δεν κερδίζω, δεν χάνω. Σ' αγαπώ και σ' αρνιέμαι. Κι από ένα κλαράκι του κρεμού σου κρατιέμαι. Ελλάδα, βέμπο μου και με Παρθένα και ντρότεζα μου, Ελλάδα. Τούμπα, Αλκαζάρ και Καλογρέζα μου, Ελλάδα. Βέμπο μου και μέρη λίμον ρόε, Ελλάδα, Ελίτη μου και Τκαραλαμπό, Ελλάδα. Μάγισσα, Παρθένα και ντρότεζα μου, εδώ είμαστε λοιπόν. Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς. Είναι πραγματικά εκατοντάδες τα μηνύματά σας και δεν υπερβάλλω. Είναι αδύνατο να τα δω όλα. Σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς και για την συμμετοχή και για την παρέα. Να στείλω χαιρετισμούς στο Γιώργο, στη Γενέβη, στο Θανάση, στη Τζίνα, στον Όντα, στο Σοφοκλή, στο Δήμο, στο Γιάννη, στη Γκαβάλα, στη Μεταξία, στο Λάζαρο. Να σε καλά Λάζαρε, Λορέτζο μου, να σε καλά. Κύριε Πέτρο, είστε πολύ αστείος, να ξανάρθετε όταν τα πράγματα θα είναι λιγότερο σοβαρά. Καλησπέρα στη Σούλα, καλησπέρα στο Σταύρο. Ο Σταύρος μου λέει, εγώ γεννήθηκα, λέει, στη Σοβιετική Ένωση, την πρώην Σοβιετική Ένωση. Στο σπίτι μου έχω ρώσικα τραγούδια. Μ' αρέσει να πίνω πότε-πότε και βότκα. Κινδυνεύω, λέει. Πάρε λίγο. Για καλό και για κακό, πάρε τα μέτρα σου, Σταύρο. Α, και ο Λεόντιος το ίδιο. Λεόντιο, μαζί με τον Σταύρο θα πάτε. Καλησπέρα στον κύριο Σταυρόπουλο, καλησπέρα στη Μόσχα. Μόσχα, δεν το βλέπω καλά το ονοματάκι. Δεν το αλλάζει, δεν το κάνεις Κιέβο αυτές τις μέρες. Ζενάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα, κινδυνεύει η Μόσχα. Η Μόσχα κινδυνεύει, κινδυνεύει. Τι γίνεται, για πάμε να δούμε τι γίνεται σε αυτό το μάγκελιο. Τι μαθαίνεις, τι είναι έρχονται. Λοιπόν, όπως μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία αυτή την ώρα, συνεχίζεται ο βομβαρδισμός στο Κίεβο, όπου νωρίτερα οι ρωσικές δυνάμεις χτύπησαν πύργο τηλεπικοινωνιών και τηλεόρασης. Αυτό έχει σε αποτέλεσμα να διακοπούν τα σήματα των καναλιών στο Κίεβο. Το πρακτορείο Interfax έκανε λόγο για 5 νεκρούς και 5 τραυματίες από την επίθεση. Είναι μια πληροφορία που δεν έχει αλλάξει μέχρι στιγμής. Δεν γνωρίζουμε αν υπάρχουν περισσότερα θύματα. Ο πύργος της τηλεόρασης βρίσκεται στην ίδια γειτονιά με την τοποθεσία Μπάμπι Γιάρ, μια χαράδρα όπου οι Ναζί σκότωσαν περισσότερους από 30.000 Εβραίους σε δύο ημέρες το 1941 και θεωρείται ένας σημαντικός τόπος μνήμης στη χώρα. Τώρα, αμέσως μετά τον βομβαρδισμό, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, ο κ. Κουλέμπα, είπε πως είναι μια ακόμη πράξη που έχει να προστεθεί στις υπόλοιπες που διαψεύδουν τις ανατρήσεις της Μόσχας, οι οποίες ότι δεν χτυπούνται πολιτικοί στόχοι αλλά στρατιωτικοί. Έκανε και τη σχετική ανάρτηση στο Facebook, ενώ ο κύριος Ζελένσκι ανακοίνωσε πως η πολιτισμένη Δύση παρατηρεί με πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία αλλά και με μεγάλη απάθεια τις τελευταίες ώρες αυτά που συμβαίνουν στο Κίεβο. Τώρα, οι Ουκρανικές... Εδώ να κάνω μια παρατήρηση, γιατί εντάξει, έκαναν όλοι δηλώσεις για το χτύπημα στον πύργο τηλεπικοινωνιών και της τηλεόρασης στο Κίεβο. Αμέ έκανε όμως και ο Αμερικάνος Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος είδε το ενδεχόμενο εγκλήματος πολέμου σε αυτό το χτύπημα. Ναι, έχει ανοίξει και αυτή η κουβέντα ήδη από την τρίτη μέρα του πολέμου. Τι ήταν, 3 Απρίλη ήταν ή 4 Απρίλη ήταν όταν οι Αμερικάνοι βομβάρδισαν την τηλεόραση στη Σερβία? Ήταν εκεί στα ξημερώματα. Ξημερώματα. Για πάμε τώρα. Οι Ρώσοι πάντως έχουν μπει και στη Χερσόνα της Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, στη Νότια Ουκρανία μεταφερόμαστε τώρα, όπου οι Ουκρανοί έχουν ακόμη τον έλεγχο στο κτίριο της τοπικής διοίκησης, αυτό τουλάχιστον μεταδίδει το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας. Νωρίτερα σήμερα είχαμε σφοδρές επιθέσεις από ρωσικά στρατεύματα στο Χάρκοβο, επίσης πέραν του Κιέβου και της Χερσόνας. Πρόκειται για μια κυκλοτική η σημερινή επίθεση, την ώρα που χθες ολοκληρώθηκαν οι πρώτες συνομιλίες σχετικά με το ενδεχόμενο συνθηκολόγηση, θα λέγαμε. Και σύμφωνα με τα κρατικά πρακτορία, αύριο, 2 Μαρτίου, θα συνεχιστούν αυτές οι συνομιλίες. Βέβαια, από τη ρωσική πλευρά, μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως ότι αύριο θα συνεχιστούν οι συζητήσεις. Εκκρεμεί αυτό και μένει να δούμε αν όντως θα μεταφερθούν ξανά στη Λευκορωσία οι δύο αντιπροσωπείες, προκειμένου να συζητήσουν αυτά που είχαν αφήσει στη μέση την πρώτη φορά. Βεβαίως, συνεχίζεται η παροχή αμυντικού εξοπλισμού και στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ουκρανία από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Έχει στείλει ο Καναδάς, ενδέχεται να στείλει το επόμενο 48ωρο και η Αυστραλία. Επίσης συνεχίζονται οι προσφυγικές ροές από την Ουκρανία προς τις κοντινές της χώρες. Κυρίως η Πολωνία είναι αυτή που έχει δεχθεί το μεγαλύτερο αριθμό τα τελευταία 24 ώρα. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΗΕ ενδέχεται να φτάσουν τα 5 ακόμη και τα 7 εκατομμύρια οι άνθρωποι που εγκαταλείψουν την Ουκρανία, γιατί θέλουν να ξεφύγουν φυσικά τον πόλεμο, και πολλοί από αυτούς, ακόμη και αν θα αφήσουν συγκρούσεις, δεν βλέπουν να έχουν μέλλον σε μια χώρα η οποία θα είναι σε μια πλήρη μεταπολεμική κατάσταση. Τζένι, έχεις παρακολουθήσει καθόλου, έχει υπάρξει κάποιο σχέδιο, κάποια οδός διέλευσης για τους Έλληνες εκεί στις περιοχές του Νότου? Έχεις ακούσει κάτι, αν υπάρχει κάποιο σχεδιασμό? Όσοι Έλληνες βρίσκονται εκεί θα πρέπει να έρχονται σε επαφή με τα κατατόπους προξενία, ούτως ώστε να τους δοθούν οδηγίες για το πώς θα αποχωρήσουν. Οι οποίοι είναι σε πλήρη, τα προξενία σε πλήρη επικοινωνία με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και την Ελληνική Κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε έως τώρα, είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι έχουν περάσει τα σύνορα είτε προς Πολωνία είτε κατεβαίνοντας προς Ελλάδα, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεκρυβωθεί αυτή τη στιγμή αν όλοι είναι σε ασφαλέ σημείο ή αν όλοι έχουν καταφέρει να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους. Έγινε, Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Ούτε μια στιγμή μ' άφησες να παίξω, ούτε μια στιγμή τα χείλια μου να βρέξω. Άρχισα κι εγώ να σου γυρνάω τις πλάτες και να συναντώ νοβάτες. Άρχισες μετά να στέλνεις πηματάκια με τα κινητά, ατάκες και στιχάκια. Έλεγε η καρδιά, αν βρεις αγάπη χτυπά. Στο πα μια βράδια που είχα γίνει σκνήμα. Πόσο σαν εκείνα τα εφηβικά, τα για ζημιά δακρυνά. Πέρασα πολλά για να έρθω ως εσένα. Φύλα με διπλά σου τα έχω φυλαγμένα. Πόσο σαν